sebepsiz ayrılıkta. Ne bir kurtaran ne de kaybeden olamadım. Bir güvensen aslında, gece bitmeden gün doğmadan yanındayım. Yapma ne olursun, gün olur devran döner unutulursun. Hala susuyorsun, bir adım atmıyorsun. Beni seviyorsun, bunu biliyorsun, hiç yorma, yorma. Beni har vurup harman savurup durma. Beni olmadığım bir adam yerine koyma. Yapma. Dermanım yok hiç sorma. Olacak, geri dönülmez bir yoldayız. Bir düşünsen aslında, karar vermeden düşmanın değil yanındayım. Yapma ne olursun, gün olur devran döner unutulursun. Hala susuyorsun, bir adım atmıyorsun. Beni seviyorsun, bunu biliyorsun, hiç yorma, yorma. Beni har vurup harman savurup durma. Beni olmadığım bir adam yerine koyma. Yapma. Dermanım yok hiç sorma, yorma. Beni har vurup harman savurup durma. Beni olmadığım bir adam yerine koyma. Yapma. Derdim büyük, dermanım yok. Derdim büyük, dermanım yok, derdim of. Derdim büyük, dermanım yok hiç.